Fratres nostros defunctus et homines qui tibi placentes ex hoc saeculo transierunt in regnum tuum benignus admite, ubi fores speramus ut simul gloria tua perenniter satiemur per Christum Dominum nostrum, per quem mundum